สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่492พระวาทะ7ประโยคสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขนพระวาทะที่4มัทธิวบทที่27ข้อ46พระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียพระวาทะนี้เป็นถ้อยคำแห่งความเจ็บปวดและการถูกทอดทิ้งขออนุญาตทบทวนนะครับถ้อยคำแรกบนไม้กางเขนของพระเยซูพระเยซูตรัสขณะที่ถูกตะปูตอกที่พระหัตถ์และที่พระบาทเป็นถ้อยคำแห่งการให้อภัยโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรถ้อยคำที่สองเป็นพระวาทะมีถ้อยคำแห่งความรอดพระเยซูคริสต์เจ้าตรัสกับโจรบนไม้กางเขนว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมถ้อยคำที่สามเป็นถ้อยคำแห่งความรักพระเยซูตรัสกับนางมารีว่าหญิงเอ๋ยจงดูบุตรของท่านเถิดพระวาทะแรกหรือถ้อยคำแรกเกี่ยวกับความไม่รู้เรื่องของพวกเขาไม่รู้เงื่อนไขนิรันดรของการตึงแม่งเขนไม่รู้ว่าเขากำลังตึงใครอยู่แท้จริงแล้วเขากำลังตึงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงช่วยให้รอดแสดงว่าเขาปฏิเสธที่จะไม่รับความรอดอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจถ้อยคำที่สองนั้นเป็นผลของการสำนึกผิดและความเชื่อศรัทธาของโจรทำให้เขาได้รับชีวิตใหม่หลังจากความตายไปแล้วเขาจะได้อยู่กับพระเยซูในเมืองบรมสุขเกษมถ้อยคำที่สามนั้นเป็นพระวาทะแห่งความห่วงใยเป็นความเมตตาสงสารของพระเยซูที่มีต่อนางมารีมารดาของพระองค์ในโลกนี้ในเมื่อพี่น้องฝ่ายโลกของพระองค์ก็คือพวกสาวกนะครับและพี่น้องจริงๆซึ่งเป็นน้องๆท้องเดียวกันยังปฏิเสธพระองค์พระองค์จึงทรงให้นางมารีนั้นอยู่ในความไว้วางใจการดูแลของอัครสาวกยอนผู้ซึ่งมีความกล้าหาญมากในเช้าวันนี้นะครับพระวาทะประการที่สี่ก็คือคำอธิษฐานที่เกิดจากการถูกทอดทิ้งจากพระบิดาซึ่งไม่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ตั้งแต่อัลฟาจนถึงโอเมก้าแปลว่าอะไรครับแปลว่าประสบการณ์ถูกทอดทิ้งนั้นเป็นประสบการณ์ที่พระเยซูไม่เคยประสบมาก่อนการถูกทอดทิ้งเพราะเหตุความบาปของพวกเราทั้งหลายซึ่งถูกเทลงไปที่ตัวของพระเยซูบนไม้กางเขนทำให้องค์พระเจ้าพระบิดาที่อยู่บนสวรรค์นั้นแยกจากกันซึ่งไม่เคยมีปรากฏมาก่อนเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงเป็นตรีเอกานุภาพทรงตรัสว่าเรากับพระบิดานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เคยทอดทิ้งกันไม่เคยแยกจากกันเลยพี่น้องครับเมื่อความบาปของพวกเราและของมวลมนุษยชาติทั่วโลกเทลงไปที่บนไม้กางเขนที่บนตัวพระกายขององค์พระเยซูคริสต์ทำให้พระบิดาจะต้องแยกจากพระเยซูเป็นการชั่วคราวถูกทอดทิ้งพี่น้องครับขณะที่ความง่ายของเราในการรับชีวิตนิรันดร์ก็คือเชื่อในพระเยซูแต่ไม่มีความซับซ้อนในความทุกข์ลำบากของพระเยซูนะครับก็คือพระเยซูนั้นเป็นเครื่องบูชาที่เป็นตัวแทนของพวกเรารับความตายครับเพื่อที่เราจะได้รับชีวิตความซับซ้อนของพระวาทานี้ก็คือพระเจ้าทรงยอมให้ผู้บริสุทธิ์ถูกลงโทษแทนที่คนผิดได้ยังไงนะครับและตรีเอกานุภาพจะถูกแยกชั่วคราวได้ยังไงยังครับคำตอบ ไม่ง่ายครับแต่เรารู้ว่าความเป็นตรีเอกานุภาพของพระเจ้านั่นคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เคยถูกแยกกันเลยเพราะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดเวลาขณะที่ผู้บริสุทธิ์คือพระเยซูนั้นถูกลงโทษแทนนั่นเกิดจากความรักครับเกิดจากความรักที่พระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรองค์เดียวที่รักของพระบิดาเจ้าได้เสียสละพระชนชีพของพระองค์บนไม้กางเขนยอมตายเพื่อเราทั้งหลายและด้วยเหตุนี้พระองค์ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์จึงยอมถูกลงโทษแทนเราที่เป็นคนผิดการทนทุกข์และการสิ้นพระชนของผู้บริสุทธิ์ก็คือพระเยซูเห็นได้บนไม้กางเขนครับพระเยซูทรงเลือกและที่พระองค์ทรงเลือกนั้นเลือกกระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากก็คือไม่น่าจะเป็นไปได้ที่คนบริสุทธิ์จะต้องถูกลงโทษแต่นี่คือความสมัครใจของพระเยซูเองถามว่าความสมัครใจนี้เกิดขึ้นเพราะความรักครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าจัดเตรียมการไถ่โทษนะครับมากกว่าการแก้แค้นพระเจ้าเตรียมการให้อภัยมากกว่าการลงโทษพระเจ้าปรารถนาที่จะให้มนุษย์กลับคืนสู่สภาพเดิมแต่ในขณะเดียวกันพระเจ้าต้องดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมพระองค์ไม่ลงโทษคนบาปไม่ได้ทั้งนี้เมื่อเราคิดถึงประเด็นนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้เรารู้ว่าพระเยซูจึงจำเป็นที่จะต้องรับโทษบาปแทนเราเพื่อความยุติธรรมเพื่อการพิพากษาของพระเจ้าจะตรงยุติธรรมและชอบธรรมเสมอพี่น้องครับพระเยซูร้องด้วยความเจ็บปวดและเมื่อพระเยซูถูกทอดทิ้งโดยพระบิดาเจ้าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสองอย่างก็คือความมืดฉับพลันความมืดฉับพลันพระคัมภีร์บันทึกว่าไม่ใช่สุริยุปราคาแต่มันกลายเป็นเที่ยงคืนในเวลาเที่ยงวันความมืดนั้นยาวนานถึง3ชั่วโมงครับเป็นเวลาที่นานพอที่ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจะสังเกตเห็นได้และจะหนักถึงบางสิ่งบางอย่างเหนือธรรมชาติที่พระเจ้าบันดาลให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันครับเวลาของความมืดนั้นพิสูจน์ให้เห็นถึงเวลาที่พระบุตรของพระเจ้ากลายเป็นผู้รับแบกความบาป3ชั่วโมงนั้นแหละครับเป็นเวลาที่พระบุตรของพระเจ้ากลายเป็นผู้รับแบกความบาปของมวลมนุษย์ที่หลงหายเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําการพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าผ่านทางพระองค์อันนี้บันทึกอยู่ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ21ความมืดกลายเป็นหมายสําคัญของการหันจากไปของพระบิดาจากพระบุตรและจะทิ้งพระองค์ให้อยู่ตามลําพังถึง3ชั่วโมงนี่คือความมืดประการต่อไปเราจะเห็นม่านในพระวิหารถูกทำลายฉีกขาดออกเป็น2ท่อนพี่น้องรู้ไหมครับว่าม่านเนี่ยมันหนาถึง3นิ้วครับแล้วมันสูง60ฟุตกว้าง30ฟุตมันจะไม่ฉีกขาดด้วยตัวมันเองได้มันต้องถูกฉีกอย่างเจตนานะครับมันไม่ได้เกิดแผ่นดินไหวแล้วมันก็ฉีกไปเองไม่ใช่ครับนะเพราะแผ่นดินไหวนั้นมันยังไหวไม่มากพอที่ทำให้ม่านที่หนาถึง3นิ้วนั้นฉีกขาดออกมาได้เพราะว่าถ้าจะให้ม่าน3หนา3นิ้วฉีกขาดออกมาได้นะครับพระวิหารต้องพังแล้วมันจะต้องถูกฉีกออกโดยเจตนาเพื่อแสดงว่ามนุษย์นั้นสามารถมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้ม่านนี้เป็นม่านในพระวิหารที่ถูกแบ่งนะครับสถานที่เรียกว่าอภิสุทธิสถานก็คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับซึ่งเป็นสถานที่ประทับของพระเจ้าเป็นหมายสำคัญของการประทับของพระเจ้ามีเพียงมหาปุโรหิตเท่านั้นที่รับอนุญาตเข้าไปในส่วนนี้ของพระวิหารปีละครั้งเดียวเท่านั้นครับในวันแห่งการยกบาป หรือที่เรียกว่า atonement A-T-O-N-E-M-E-N-T atonement ก็คือวันแห่งการคืนดีกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าโดยการยกบาปนั่นเองพี่น้องครับมีสิ่งที่สำคัญเกิดขึ้นนะครับสองอย่างนี้คือความมืดฉับพลันม่านในพระวิหารถูกทำลายเมื่อพระเยซูร้องด้วยความเจ็บปวดถูกพระบิดาทอดทิ้งพี่น้องครับเมื่อเราพิจารณาถึงพระวาทะที่สี่นี้เป็นพระวาทะที่อยู่ตรงกลางครับนะครับก่อนหน้านั้นมีสามหลังจากนี้ก็มีอีกสามเป็นพระวาทะที่แสดงถึงความเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสและความเจ็บปวดทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณของพระเยซูเพราะฉะนั้นความทุกข์ยากลำบากของพระเยซูนี้รวมไปถึงไม่เพียงแต่ร่างกายครับแต่จิตใจและจิตวิญญาณด้วยเพราะว่าจิตวิญญาณนั้นถูกตัดขาดจากพระบิดาเจ้าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะความรักของพระองค์ที่ปรารถนาจะช่วยเราให้รอดจากความผิดความบาปครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะซาบซึ้งและเราจะสำนึกในพระคุณและความรักของพระองค์เสมอพระเยซูยอมสิ้นพระชนยอมถูกแยกจากพระบิดาเพื่อเราอาเมน